Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 stycznia, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Opóźnia się rozpoczęcie obrad Sejmu. Posiedzenie wznawia Konwent Seniorów. Pracę nad budżetem wstrzymał Senat, bo czeka na rozpoczęcie obrad Sejmu. Wniosek senatorów PO, by w ogóle budżetem się nie zajmować, przepadł. W chińskich podręcznikach zmiany, a więcej o nich opowie nasz korespondent. Miało rozpocząć się w południe, ale posiedzenie Sejmu nie rozpocznie się przed 14. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiadał wcześniej, że będzie to już 34., a nie 33. posiedzenie. Na co nie zgadza się Platforma, której posłowie nadal są na sali plenarnej i blokują mównicę. Lider PO Grzegorz Schetyna zaproponował przed południem przerwę do przyszłej środy, tak by wszyscy mieli czas, by zastanowić się, jak rozwiązać parlamentarny pad. Teraz posiedzenie powinien wznawiać po przerwie Konwent Seniorów, czyli marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu oraz przedstawiciele klubów. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że przerwa ma służyć wypracowaniu kompromisu. Pojawiła się dość konkretna propozycja w trakcie dyskusji na posiedzeniu konwentu. Odroczenia posiedzenia i też z drugiej strony opuszczenia sali, że marszałek Kuchciński mógłby przesunąć to posiedzenie na przykład o tydzień, może o dwa tygodnie albo o kilka dni, jeżeli by sala plenarna została opuszczona. Teraz te kluby, które są na sali plenarnej, muszą się nad tym zastanowić. Stanisław Tyszka z Kukiz 15 mówił, że wola odroczenia posiedzenia Sejmu jest. Dodał przy tym, że nie wierzy w powodzenie rozmów. My dopytywaliśmy, na czym miałyby te rozmowy polegać i niestety nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi od Platformy Obywatelskiej. Także no wiele pięknych słów o tym, że warto rozmawiać i o dyskusji, natomiast mało konkretów. PiS jest gotowy do kompromisu, ale warunkiem jest opuszczenie sali plenarnej przez posłów, tak mówił przed chwilą wicemarszałek Terlecki. Z pracami nad budżetem do rozpoczęcia obrad Sejmu czeka Senat. Wcześniej senatorowie PO wnioskowali, by nie zajmować się ustawami, w tym budżetem, które zostały uchwalone przez posłów 16 grudnia w sali kolumnowej. Część opozycji, w tym PO, uważa, że sposób uchwalenia budżetu budzi wątpliwości, co powoduje, że zdaniem Platformy jest nielegalny. Parlamentarna większość z kolei przekonuje, że z dokumentów wynika, że budżet został uchwalony prawidłowo, a więc jest legalny. Dwie osoby zmarły z wychłodzenia minionej doby. Strażnicy miejsca odwiedzają miejsca, gdzie przed mrozem mogą chronić się bezdomni, ale nie wszyscy korzystają z pomocy. Elbląskie placówki oferujące pomoc są pełne, ale każdy potrzebujący znajdzie w nich bezpieczne miejsce. W domu dla bezdomnych jest ponad 100 mężczyzn, wypełniona jest noclegownia i ogrzewalnia. Zimowy system pomocy osobom bezdomnym w Elblągu działa od wielu lat według sprawdzonych zasad. Kluczową sprawą jest współpraca policji, straży miejskiej i pomocy społecznej i ciągłe sprawdzanie, jak radzą sobie bezdomni. Wspólne patrole odwiedzają tych, którzy chcą żyć po swojemu, mimo trudnych warunków. Kordły są, pierzina jest, puchowa, przykryje się jako tako. Pan Felix od lat mieszka w komórce, której mimo namawiania opuścić nie chce. Czy pan wie, gdzie ośrodek pomocy społecznej się mieści? Pracownicy socjalni, straż miejska, bardzo dla pana pomocni są, także zapraszamy. Na siłę nie można nikogo zabrać, ale jak mróz przyciśnie, to najsłabsi sami szukają stałego pobytu i zwykle zostają w placówkach do wiosny. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. A w serwisie Trójki teraz korupcja w górnictwie. Akt oskarżenia prokuratura kieruje do Siemianowickiego Sądu Rejonowego. Sprawa dotyczy 14 osób, w tym wręczających i przyjmujących łapówki, czyli pracowników kopalni, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Korzyści majątkowe przez przedstawicieli siemianowickiej firmy wręczane były przede wszystkim w zamian za preferencyjne traktowanie spółki, żeby nabywać produkty właśnie tej konkretnej spółki, jak również nie zgłaszać reklamacji w przypadku wadliwego towaru. Pieniądze, które były wręczane, to były kwoty od 140 do ponad 8000 zł. Skierowany do Sądu Rejonowego akt oskarżenia to już szósty w tej sprawie. Poprzednio 5 aktami oskarżenia objęto 12 osób wobec kilku wcześniej oskarżonych. Zapadły już prawomocne wyroki skazujące. W chińskich podręcznikach zmiany dotyczą daty japońskiej agresji w latach 30. XX wieku. O powodach ich wprowadzenia nasz korespondent. Informacje o wprowadzaniu zmian w chińskich podręcznikach podały lokalne media. Władze tłumaczą to koniecznością wzmocnienia edukacji patriotycznej. Do tej pory za początek japońskiej agresji przyjmowano tak zwany incydent na moście Marco Polo, który stał się pretekstem do zajęcia przez Japończyków Pekinu, a później także i północnej części Chin.

cały szlak, który proponuje, liczy sobie 42 km, oznakowany jest w kolorze zielonym i łączy miejsca związane z działalnością świętego brata Alberta i zakonów Albertynów i Albertynek na Roztoczu Wschodnim. I to jest obszar południowo-roztoczańskiego Parku Krajobrazowego, więc będą piękne widoki, obszary leśne, ciekawy drzewostan, no i oczywiście zabytki, miejsca związane z działalnością brata Alberta. Zaczynamy w Choryńcu Zdroju. To wieś, która ma status uzdrowiska. Są tutaj znane wody siarczkowe, z których już korzystał Jan III Sobieski i jego żona Marysieńka. W tutejszym kościele, który ma cechy budowli obronnej, w przedsionku znajduje się tablica upamiętniająca spotkanie brata Alberta z Marią Jabłońską, czyli późniejszą siostrą Bernardyną, założycielką zgromadzenia Albertynek. I warto powiedzieć, że oba zakony, zgromadzenia i żeński, i męski, zajmują się posługą ubogich, co w dzisiejszych czasach jest dosyć trudną rzeczą dla przeciętnych ludzi, ale dzisiaj te zakony działają nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie. Czy jest trasa równoznaczna ze szlakiem Green Velo? Nie, to jest szlak pieszy, który nadaje się doskonale również do wędrówek zimowych. I na trasie miejsca kościoły czy kaplice związane z działalnością obu tych osób. Jedna jest święta, druga błogosławiona. Również ciekawy teren, jeśli chodzi o krajobraz, swój las sosnowy i bukowy i piękna aleja lipowa. Przez Werchratę docieramy na szczyt Wielkiego Działu, a dalej do monastyrza, gdzie znajdują się ruiny unickiej świątyni, która została zniszczona i również miejsce, gdzie kiedyś była pustelnia brata Alberta. 11,5 minuty po godzinie 13. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Razem z Agnieszką Łukasiewicz, która audycję realizuje, i Dariuszem Pierogiem, który nad audycją czuwa. Zaczniemy od przypomnienia historii pewnego Mariana, a właściwie upadku pewnego Mariana. A dlaczego od tej piosenki zaczynamy i co będzie się działo później, dowiedzą się Państwo po piosence. Akademia Rozrywki. By się chodziło poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skon, wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez mgłę, pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci, co nam sze, jak gliniarz dał alkomat. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, w jedną noc przeżył 5 lat. Się Wartburgiem jeździł, aż się grzał, zbijanym w sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się czczownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbielszym z białych dzieckiem. Im grubszy tort, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz, im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma na schodach. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, świec niemocy i marazmu. Słowiki kuchoniemy, wartburgi zardzewiałe. I on się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy, inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodu. W jedną noc przeżył 5 lat. Bo kiedy Marian ze schodu spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodu spadł, w jedną noc przeżył 5 lat. Przeżył 5 lat, tak, tak. Jedną noc przeżył 5 lat. No to ustalmy od razu, ile to lat temu Marian ze schodów spadł? Precyzyjnie, to, pamiętasz? No, cyfry kłamią. Nie rozmawiajmy o tym, Arturze. No ale ile? No tak mniej więcej. No. 2001 rok. To była data edycji wydania tego albumu, natomiast piosenka powstała, myślę, że już w 2000 roku. Nawet najstarsi kronikarze nie pamiętają. Nasi słuchacze pamiętają, bo to jest piosenka, która zrobiła sporo zamieszania u nas. Dzień dobry. Właściwie nie wiem, jak was przedstawić, bo wy macie swoje prawdziwe nazwiska, ale jak się was próbuje nazwiskami przedstawiać, to protestujecie, że każdy z was na nazwisko ma Kowalski tak naprawdę. Nie, no dojrzeliśmy już też, także Grzegorz Szlapa Kowalski. I Tomek Rząd, także Kowalski. No i to jest grupa Kowalski, proszę państwa, która te kilkanaście lat temu pojawiła się na naszej antenie za sprawą pewnego Mariana, który ze schodów spadł. Tam się jeszcze kontekst polityczny od razu utworzył, bo kiedyś był taki ważny polityk o imieniu Marian. Pewnie teraz też jest paru ważnych o imieniu Marian, ale tamten był bardzo ważny. No i przez te 15 lat dementowaliśmy. Że Marian to nie ten. Że to nie ten Marian, że to był inny Marian, że rzeczywiście spadł ze schodów i to była duża tragedia jego życiowa, natomiast rzeczywiście ten upadek zmienił jego życie. No a my się spotkaliśmy, proszę państwa, dzisiaj w związku z tym, że ja dostałem kilka nowych nagrań grupy Kowalski i jedno z nich państwo w czasie tej naszej rozmowy w tej Akademii Rozrywki usłyszą, ale ja jeszcze na chwilę chciałbym się przy tej historii zatrzymać, bo ta historia się zaczęła... Po pierwsze, czy wy obaj od razu już byliście w grupie Kowalski, czy to jest jakaś nowe wcielenie grupy Kowalski? Ja doszedłem do grupy po roku, dwóch, prawda? Bodajże jakoś tak to tak wyglądało. Tomek nie uczestniczył w nagraniach pierwszej płyty, natomiast zainicjował i brał czynny i główny udział w nagraniu drugiej płyty. Natomiast tak, no, z pierwotnego składu ostałem się tylko ja. A jeszcze trzeba powiedzieć, że grupa Kowalski tak naprawdę swój prapoczątek miała w kabarecie, prawda? Tak, to jest jakaś hybryda kabaretu Kabel, który dał początek Kabel Blues Bandowi, który ewoluował już w autorskie granie Kowalskiego, ponieważ Kabel Blues Band parafrazował jakieś piosenki, covery do muzyki znanej, lubianej. Pisaliśmy śmieszne teksty i tak to było. A Kowalski już chciał być i miał być projektem autorskim. I takim się stało. A ta piosenka śpiewana przez grupę Kowalski, Irlandia Zielona, jeszcze wzięła się z kabaretu Kabel, tak, prawda? Zagmatwana jest to historia. Po prostu ten utwór był dla nas na tyle ważny, że postanowiliśmy, że znajdzie się jeszcze na pierwszej płycie Kowalskiego. I ja nawet nie mam jeszcze już tej starej wersji Irlandii Zielonej, która była nagrana przez kabaret Kabel. Ale myślę, że to pytanie może ktoś jeszcze ma, to ja chętnie, że tak powiem, ze słuchaczy. Irlandia Zielona w wersji kabaretu Kabel. No, państwo za chwilę usłyszą przynajmniej we fragmencie tę wersję grupy Kowalski, ale wcześniej jeszcze niech się odezwie Michał Kępa. Dzień dobry, kłaniam się nisko, moje uszanowanie, Michał Kępa, mam tutaj swój felieton. Mam taki felieton, mówię w nim prawie jak jest, albo w ogóle jak nie jest. Najczęściej poruszam tematy, o których nie mam większego pojęcia, czyli w zasadzie jest to pewien konstans, no państwo to słyszą pewnie cały czas z radia, z telewizji, więc ja dodam od siebie coś. Mianowicie chciałem dodać coś na temat smogu. Wszyscy mówią o smogu. Cała Polska żyje w cieniu smogu. W cieniu Śląska chciałem powiedzieć, taki żart, ale w cieniu smogu. Wszyscy mówią o smogu. Smog tu, smog tam. Już nie wiadomo, czy smog, czy wawelski, czy krakowski, czy warszawski. Wszyscy drżymy przed złym powietrzem, zanieczyszczonym. Ja też drżę. Natomiast ja nie drżę, znaczy tu nie jest tylko trwoga z mojej strony. Ja też postanowiłem jakieś rozwiązania praktyczne stworzyć. Mianowicie mam rozwiązanie w ogóle problemu smogu. Wymyśliłem. Długo nie myślałem. Ja szybko myślę, jak już myślę, to raz, dwa to idzie. Mianowicie kupiłem sobie taki oczyszczacz powietrza. Włączyłem go sobie. Otworzyłem okno. No i mi to czyści. I czyści i mi, i całej Warszawie akurat, całej Polsce mam nadzieję. Bo to powietrze z zewnątrz. Mam nadzieję, że i państwa powietrze do mnie dojdzie. Ja to wyczyszczę. Potem filtr wymienię. I będziemy żyli w pięknej, czystej Warszawie, a potem w pięknej i czystej Polsce. Oczywiście namawiam do tego, żeby mi pomóc w tej walce mojej jednoosobowej ze smogiem. Jak kogoś nie stać na taki oczyszczacz powietrza, bo to jednak jakiś wydatek jest, to wtedy, proszę państwa, może być manualnie, znaczy nie tyle manualnie, co jakby... Proszę po prostu zrobić wdech głęboki, znaczy podejść do okna, tam gdzie jest to zanieczyszczone smogiem powietrze, zrobić głęboki wdech, przytrzymać... I zrobić wydech wszyscy naraz, najlepiej w jednym kierunku, najlepiej powiedzmy na Słowację, niech to wszystko pójdzie. I cały ten smog wydmuchniemy, proszę państwa, gdzieś daleko, nie będzie smogu. Razem, solidarnie, zjednoczeni, wszyscy pokonamy smog. Dziękuję, kłaniam się, to był Michał Kępa i mój felieton taki. Mówię prawie jak nie jest. Dziękuję. Let Kalifornię. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona moje nudne życie oddać warto. To przeczytam listy, jakie przyszły do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pan Adam napisał: pamiętam, że jako nastolatek z Gdańska byłem na występie kabaretu Kabel. Naprawdę dawali radę. A potem moja dobra znajoma zaśpiewała w ich piosence Karolina. Swoją drogą też ma tak na imię. To identyfikujecie prawdopodobnie Karolinę. Tak, i pana również. Ja pamiętam, siedział w pierwszym rzędzie. Ale to nie było tak, że to był jeden widz na występie kabaretu Kabel. Zmieńmy temat. Dobrze. Pan Rafał jeszcze napisał a propos Irlandii Zielonej: pozdrowienia z południowej części Dublina. Proszę bardzo. Nie napisał pan Rafał, czy jest rzeczywiście teraz taka zielona jak w tej piosence. No dobrze, ale my się spotkaliśmy głównie po to, żeby powiedzieć, co się po czasach Mariana Irlandii działo z grupą Kowalski, ewentualnie co się dzieje teraz. No jeżeli dostaję od was nowe nagrania, to znaczy, że coś się dzieje. No, przyszedł czas, żeby się odgrzebać z liści, więc zdecydowaliśmy się zrobić nowy materiał. Bardzo impulsywnie. Chyba nawet kilka miesięcy temu skontaktowałem się z Tomkiem i padło takie zdanie. Chyba już czas. No tak, no bo to faktycznie trwa trochę czasu. Jak to się mówi, dźwięk do dźwięku, a tak jak Grzesiek mówi, jakieś kilka miesięcy coś zapaliło i postanowiliśmy to ruszyć. Ale akcja była bardzo szybka, ponieważ ja mówię, Tomek, ty masz trochę teraz czasu, to weź, zrób podkłady gitarowe, ja zaśpiewam. I tego samego popołudnia wysłał mi jedną piosenkę, no ja mówię, no to trzeba iść za impulsem, zaśpiewałem, wysłał następną i tak w 10 dni zrobiliśmy 14 utworów. Ja rozłożyłem się na swojej desce do prasowania z komputerkiem i w sypialni, bo to jakby pierwsze demo, więc widok był uroczy. Czyli to jak w piżamie jest, jeszcze tak. Jak jest muzyka garażowa, to jest tak, sypialniana. Sypialniano żelazkowa, bo że tak powiem podparciem dla komputera było właśnie deska do prasowania. No a jak już piosenki powstały, nabrały swojej formy, to już jakby nie było wyjścia. No, poza tym no, to się tak ciągnęło, bo my trochę daleko mamy do siebie. Tomek mieszka w Warszawie, ja w Gdańsku i jak ja wyszedłem do niego, to... Ja wyjechałem z Gdańska jakiś czas temu i tak trochę zasnęliśmy na chwilę. Ja poszedłem do niego, jego nie było w domu, to wróciłem do Gdańska, a potem poszliśmy razem do Przemka, autora tekstu, który mieszka w Przesiece w Karkonoszach, no to też kawałek drogi, też go nie było w domu, to znowu wróciliśmy i tak te lata mijały, sam rozumiesz. No dobrze, to teraz na jakim to jest etapie i co dalej? Tomek? No w tej chwili mamy zrobione 3 piosenki w takiej formie, którą możemy pokazać. I chcemy to robić, chcemy dotrzeć z tym do ludzi, pokazać to. Ale co, to znaczy, że jest plan, żeby się ukazała nowa płyta grupy Kowalski? No, oczywiście, że jest taki plan. Materiał jest na tą płytę, bo tak jak wspominałem, jest 14 piosenek. Zaczęliśmy jakby od takiej epki trzy kawałki, które są zrealizowane w całości. Jeden z udziałem Magdy Wójcik z zespołu Goja, bo z tekstu wynikał duet i bardzo się cieszymy, że Magda przyjęła to zaproszenie. Zresztą no, wypadła bardzo, bardzo dobrze i to dodało roku temu numerowi. No, ta reszta myślę w rękach, w uszach, w sercach słuchaczy. Czy te kawałki się przyjmą? Zobaczymy. A to ja już państwu powiem, co będzie dalej, bo koledzy z grupy Kowalski przynieśli ze sobą zestaw tych 3 piosenek w kilku egzemplarzach. Za chwilę ruszają tutaj na korytarze na Myśliwieckiej rozdać to naszym, tak, rozdać to naszym kolegom zajmującym się muzyką. No i co będzie dalej, to się okaże. Pewnie państwo za jakiś czas na naszej antenie usłyszą. Ja wam bardzo dziękuję za tę wizytę i za zasygnalizowanie tego, że coś się dzieje, że grupa Kowalski żyje i że tworzy. No i jedną z tych nowości chciałbym

A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa monolog Artura Kusaja z cyklu Zakład Szewski w transformacji. Piosenkę w wykonaniu Katarzyny Żak. To pewien znany światowy przebój z polskim tekstem Andrzeja Poniedzielskiego. A zakończymy dzisiejszą powtórkę dialogami na cztery nogi. Oczywiście będą ze sobą rozmawiać Jonasz Kofta i Stefan Friedman. Zakład Szewski w transformacji. Trzeźwe zapiski na gorąco. Rzeczywistość dnia następnego po wielkim ognisku palenia nadprodukcji wchodziliśmy kolejno, metodą szokową, szukając odpowiedzi na zasadnicze pytania, skąd przychodzimy i dokąd idziemy. A dochodziliśmy różnie. Z ekonomicznego punktu widzenia wszystko było jak najlepiej. Za to z czysto ludzkiego wręcz przeciwnie. Ginął nam z oczu człowiek. W całej jego, że tak powiem, krasie. Już wielekroć historia dawała przykłady, że w starciu z ekonomią człowiek zwykle przegrywał. Wychodził pogruchotany psychicznie i fizycznie. Bogactwo jest zdradliwe i rozpuszcza i ogłupia. Wydawałoby się, że w przypadku niektórych osobników, że nie wspomnę pana Rysia, to już bardziej niemożliwe, a jednak, ale i w pozostałej, w miarę zdrowej części załogi naszej firmy szerzyło się moralne spustoszenie. Szaraczkowie do średniactwa nawykli, w siermiężnym socjalizmie wychowani, zapragnęliśmy dóbr doczesnych, trywialnych oznak bogactwa. Pan Rysiu, naoglądawszy się programów z satelity, zachłysnął się zachodnim blichtrem i też się uparł szpanować. Zaczął surfować. Na szczęście na własny koszt, więc jako skończony sknera surfował na desce do prasowania, bo tańsza. Szpanu zadawał w basenie przeciwpożarowym na skwerku. Dzielnica się trochę podśmiewała, bo w tych bermudach, koszulce w kwiatki, ciemnych okularach wyglądał jak pół siedzenia zza krzaka. Zwykle konkurujący z nim pan Zenek kupił sobie skuter wodny i też po tym basenie buszował, próbując nie tyle nabrać prędkości, co wynurzyć się ponad tafle i wypuścić wodę, której się nałykał. A w końcu dał za wygraną i skuter wymienił na elektroniczne klawisze. Oj, nie miał chłopina słuchu, za to był wytrwały jak rzadko niestety i wkoło Macieju buczał besame, besame do zwariowania. Zauważyłem natomiast, że panna Iza na gwałt szukała niewyszukanej rozrywki. Najczęściej przesiadywała w swoim dziale obsługi klienta i wisiała godzinami na telefonie, ze słuchawką na biurku, nogami przy uchu, ze słuchawką przy uchu, nogami na biurku, a palcem wskazującym masowała swoje karminowe usta, myślami zapewne żeglowała gdzieś po morzu marzeń na wyspy szczęśliwe. To też ja, żeby nie odstawać i lepszego nie zgrywać, bo to w stadzie źle widziane, zachowując modną konwencję wodną, nabyłem w drodze kupna łóżko wodne. Nie bez przewodniej myśli. Bolało mnie, że przez ten bezduszny kapitalizm stosunki międzyludzkie strasznie podupadły. Staliśmy się coraz bardziej osobni, jakby zamknięci w stalowych sejfach kamiennych serc. A przecież natura jest natura, chuć jest chuć. Jeśli komunizm upadla człowieka, to kapitalizm na pewno go odczłowiecza. Kult pieniądza zabija uczucia wyższe. No i te stosunki międzyludzkie. Trzeba je wciąż odnawiać. O, dobrze, jeśli pod ręką jest taka panna Iza, jeśli akurat czuje podobnie. Wykręciłem dobrze znany numer działu obsługi klienta. Oj, czuła i była nader życzliwa. Zza ściany dobiegał wyćwiczony przez pana Zenka, już całkiem zbliżony do oryginału, liryczny motyw. Besame, besame mucho. Tarara, tarara, tiri. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, że słodko się żyje, a jeszcze i słodziej się da. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, bezą, bo stuszą, to głos mój policzą za dwa. Beze mnie, beze mnie muszą bełtać ten cukier na lukier i pianę tę bić. Beze mnie, beze mnie muszą cierpko i kwaśno.

bo mi rytmu po prostu zabrakło, ale i tak można, i tak. No i teraz zakończenie, nie wiem, w naszej audycji. W naszej audycji udział wzięli w roli Sęczka w desce Arnold Kozłowiecki, Kropelka Jadwiga Jaga Ogła, Trzy wesołe muszki Buba Nawilska, Ząbek Czosnku Gustaw Hak, Pierwsza trawka Józef Kawka, Druga trawka Jan Sawka. Przeciąg zagrał tym razem Leon Dobisz. Całość zgrabnie połączył urzędnik stanu cywilnego. Akademia Rozrywki. Jonasz Kofta i Stefan Friedman zakończyli powtórkę z rozrywki, a na zakończenie Akademii Rozrywki taki kącik pedagogiczno-horrorowy. Najpierw Bartek Bredę w takim wierszu instruktażowym, jak przekonać dzieci do tego, żeby nie zaglądały tam, gdzie nie powinny zaglądać, a potem jeszcze zaśpiewa Makabryczny Józio. Makabryczny Józio zaśpiewa o czupakabrze. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie dzisiaj i zapraszam na Akademię Rozrywki jutro, kilka minut po godzinie 13. Bartek Bredę i Makabryczny Józio na zakończenie. Duchy, czyli dowiesz się, kolego, gdzie są duchy i dlaczego. Pod poduchą nie ma ducha, bo bezpieczna jest poducha. Nie ma ducha też pod łóżkiem, więc nie złapie cię za nóżkę. Nie ma ducha też pod szafą, za lampą i za żyrafą. Nie ma ducha pod kanapą, skąd sięgnąłby cię swą łapą. Ducha nie ma też w łazience, kiedy idziesz umyć ręce. Nie trafisz na duchów grupkę, kiedy pójdziesz zrobić kubkę. Duchy są, gdzie taty książki. Duchy są, gdzie mamy wstążki. A tam, gdzie są taty płyty, w każdej płycie potwór skryty. Tam, gdzie są łańcuszki mamy, tam łańcuszek duszków mamy. Bardzo groźne są to duszki, bo odgryzają paluszki. Duchy wsiądą ci na główkę, jeśli otworzysz lodówkę. Bestie do wszystkiego zdolną budzisz, patrząc, gdzie nie wolno. Jako, że dom pełen bestii, słuchaj, dziecię, mej sugestii. Wcale duchów nie spotyka ten, co tylko swoje tyka. Się uczyć studenci, a na tych szczątkach do czerwca.